Wow. Instynkt. Ema. Właśnie tak. Nie jeden wszystko by chciał, nie jeden wszystko by dał, by wszystko miał. Nie jeden chciałby, to był złoty strzał, to strata sił. Po co to, to byś się bił? Grunt to, żebyś żył, jak chcesz, to przecież sam wiesz. Dosłownie zgłodnie, a zjesz, chcesz też zarabiać, co tu gadać? Każdy to wie, bo tak logika podpowiada. Odwaga pomaga działać, cała wiara się odradza. Wszystko, co problem sprawia, proste, że odpada, to normalne. Z punktu widzenia to banalne. Jak się czegoś nie da zrobić, to jest nierealne. Po co głowić się nad tym, pozbieraj to, co zostało. Nieraz zdobyć się coś chciało, lecz wszystkiego się nie dało. Mówi się, trudno, nie zawsze jest jak chcesz. Wiesz, jak śmierdzi gówno, wiesz, kiedy nadchodzi zmierz. Liczy się jutro i tym się ciesz. Rób to, co czujesz, bo to sam najlepiej wiesz. Mówi się, trudno, nie zawsze jest jak chcesz. Wiesz, jak śmierdzi gówno, wiesz, kiedy nadchodzi zmierz. Liczy się jutro i tym się ciesz. Rób to, co czujesz, bo to sam najlepiej wiesz. Naszym życiem rządzi samozachowawczy instynkt. Martw się o siebie i swoich bliskich. UDZ Hemp Crew, rapem mistyk. Mam ten magnetyzm z boku, ile ktoś myśli. Czy jak większość chce zniszczyć sam siebie, oddając głowę za coś, czego nie jesteś pewien. Czy zwycięstwo za wszelką cenę da ci spełnienie? Nie wiem, nie sądzę, bądź hojny. Wojna to hajs, robią pieniądze z wojny. Fałsz telewizji pozostaje bezwonny. Jeśli umysł masz wolny, nie pozostań bezstronny. Walcz, by pomóc innym się uwolnić. To jak to nocy okręt, zostajesz czy uciekasz. Gdzie trzeba dotrę, idąc za głosem serca. Na nic nie czekam, biorę pełną garścią. Instynkt podpowiada, czego tykasz się warto. Zwierzęcy instynkt, każdy dostaje w genach. Skisy i styl tego, w standardzie nie ma Ema. Wszyscy, co macie ułożone w baniach, idziecie po swoje, bierzecie to bez zawahania. Rap mania, do przodu konsekwentnie. Od schodu po zachód Polska przesiąknięta dźwiękiem. Choćbym nie miał tego, co chcę, będę się starał. Przyświeca mi nadzieja i w lepsze jutro kara. Powiem krótko, rób to, dyktuje ci serce i umysł. I obyś miał w życiu więcej powodów do dumy. Te albumy mają sprzęt, a gra nie stać na półkach. Aerowin, kupono fe, z rozrywki powtórka. Tu chodzi o to wyczucie, co dobre, a co jest zatrute. Chodzi o to, by skutek, to była radość, nie smutek. Masz dość czegoś, odbijasz i to jest logiczne. Jak to, że zagajasz te śliczne dupy, nie te brzydkie. Wszystkie płytkie osoby, te towarzyskie ozdoby. To wiadomo, co się robi, wiadomo. Kurwę się goni, swoich broni się do końca. Instynkt się włącza i sam wiesz, co robisz. Nie ma co kogo osądzać, jest różnie. Wiesz, co jest dla ciebie słuszne. Wiesz, co robić, wiesz, że życie jest okrutne. Rób jak trzeba, idź za głosem serca. Nie ma przebać, jak chcesz przetrwać, to sam wiesz, że nie ma co się jebać. Mówi się, trudno, nie zawsze jest jak chcesz. Wiesz, jak śmierci gówno, wiesz, kiedy nadchodzi zmysł. Liczy się jutro i tym się ciesz. Rób to, co czujesz, bo to sam najlepiej wiesz.